Egunon, elduden igandean Europako Parlamenturako hauteskundeak izanen ditugu Euskal Herri osoan. Bi estatutan banatuta bozkatu beharko badugu ere eta hauteskunde hauek oso modu desberdinean bizi baditugu ere iparraldean eta hegoaldean. Eskuin muturraren gorakada, Ukrainako gerra eta Gazako genozidioa, Europako etorkizun sozioekonomikoa edo emigrazioa izan ditugu alderdi gehienen mintzagai nagusi. Datozen urtean garrantzitsuak izango dira gai horiei dagokienez, eta Europa sozialagoa, solidarioagoa eta baketsuagoa amazten dugunontzat, aski arrazoi sendoak dira bozka ematera joateko. Baina euskaldunon kasuan, badira bestelako arrazoiak ere. Nazio izaeraren aitortza edo euskararen ofizialtasuna konparazione. Espainiako hauteskundeek utzi zuten egoera politiko korapilatxoaren ondorioz, Espainiako alderdi sozialistako nartu egin behar izan zuen alderdi abertzalek, katalanek batez ere, egia guztia etortzera, mai gainean jarri zioten baldintza. Hau da, euskara, katalana eta galegoa Europako Parlamentuko hizkuntza ofizialak izan zitezen lortzea. Bitxia bada ere, Nafarroan euskararen ofizialtasunari oztopoa jartzen dizkion alderdi bera da euskararen ofizialtasuna eskatzen ari den Europan. Badakizue, goi mailako politikaren paradoxak. Baina euskara, katalana eta galegoa Europan ofizialak izan daitezen, estatu guztiek eman behar dute oniritzia, Frantziak barne, etor sortu dira lehen oztopoak. Datorren legealdi honetan argituko da afera eta jakinen dugu ea euskara ofiziala izanen den ala ez. Eta zer gertatuko da Frantziarekin? Zer bozkatuko du? Hor dago zalantza handienetako bat. Negoziazioetan ez dakigu zer eskadieza jogen Frantziak Espainiari, baina aldeko botoa emango balu oso egoera bitxia gertatuko litzateke. Europako hizkuntza gutxituen gutuna sinatu ez, Korsikeraren ofizialtasunaren aurka egin, euskera eta beste nazio hizkuntzei legezko aitortza ukatu eta Europan aldiz ofiziala egin? Sortuko den eztabaidak eta egoerak lagundu dezake euskararen eta estatuko beste hizkuntzen legezko egoera hobetzen, eta uspotu ditzake frantses konstituzioa aldatzearen eta herritarren hizkuntza eskubideen aldeko dinamika soziopolitikoak. Baina horretarako, alderdi abertzalek eta euskararen ofizialtasunaren aldekoek gaia landu eta negoziazio eta presio politikoak erabili beharko dituzte. Eta baditugu kezkatzeko arrazoiak. Autonomia erkidegoko hauteskundeetan hizkuntzaren gaia ia etzen azaldu debate politikoan. Espainiako kongresuan joan den astean amnistia legea onartu zenean, katalanek eta galegoek ia dendena katalanez eta galegoz egin zuten bitartean, Bilduk ia erabat eta PNBek erabat erderaz egin zuten. Eta gaur egun Katalunian bizi den eta bertako Junts alderdiaren izenean ofizialtasunaren gaia negoziatzen ari den Gorka Kennerrek, sare sozialetan salatu duenez, orain arte euskal ordezkariak ez omen dira mugitu gaia itzinatzeko. Zorionez, kanpaina honetan entzun diegu euskararen ofizialtasunaren defensa egiten. Ba, hala izango bada, joan den laren bateko bezalako mobilizazio gehiago ere beharko dugu. Kataluniako Plataforma per la Llengua mugimenduak hauteskunde kanpaina honetarako aukeratu duen leloa gogora ekarriz, defenda ditzagun gure hizkuntza eskubideak baita Europan ere. Bota per la Llengua, ema botoa hizkuntzaren alde. Egun hona izan.